1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Już tylko na podpis prezydenta czeka ustawa zamrażająca ceny prądu. Bez poprawek przyjął ją Senat. Molo zapadło się pod ludźmi w Siemiatyczach na Podlasiu. 4 osoby w szpitalu. Francuska prokuratura wyklucza celowe podpalenie katedry Notre Dame. Senat opowiedział się za zamrożeniem cen energii dla gospodarstw domowych w drugim półroczu. Nowelizacja ustawy została przyjęta bez poprawek, teraz trafi do podpisu prezydenta. Nowela zamraża ceny prądu na poziomie stawek z poprzedniego roku dla większości odbiorców, przede wszystkim gospodarstw domowych, małych firm, ale też samorządów. Utrzymanie cen ma też poprawić konkurencyjność małych firm, uzasadniał wiceminister energii Tadeusz Skobel. Polska ustawa cenowa ma na celu uniknięcie przez odbiorców energii elektrycznej negatywnych skutków znaczącego wzrostu energii elektrycznej. Polska pozostaje wciąż jednym z najbiedniejszych państw Unii Europejskiej. Jednocześnie ma jedne z najwyższych hurtowych cen energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Ideę wsparcia gospodarstw domowych i małych firm poparł Mieczysław Augustyn z PO. Przypomniał jednak, że zamrożenie cen jest tymczasowe. Stoimy przed jakimś dylematem. No, z jednej strony jest jakieś koło ratunkowe rzucone pośpiesznie przedsiębiorcom, żeby utrzymały się na powierzchni, ale państwo nie mówicie nic, czy podpłynie za chwilę statek, który spokojnie popłynie ku brzegowi. Zamrożenie nie obejmie średnich i dużych przedsiębiorstw. One mają mieć obniżoną stawkę na akcyzę oraz niższą o 95% opłatę przejściową. Czworo nastolatków zostało rannych po zawaleniu się mola w Siemiatyczach na Podlasiu. Wszyscy trafili do szpitala. Niektóre osoby będące na pomoście wpadły do wody. Wypadek bada policja. Jak relacjonuje burmistrz Piotr Siniakowicz, na częściowo zadaszonym molo na zalewie było wielu młodych ludzi. Znaczna ilość młodzieży siedziała, no i się przechyliło, dach się złożył. Natomiast no, na pewno nie ma śmiertelnych osób i to jest najważniejsze. Wyłączamy molo z użytkowania, same molo. Ono jest pływające, czyli ono delikatnie pływa. To tak jakby te wszyscy naraz przeszli na jedną stronę. Przynajmniej takie mam informacje i tak się przechylili, że aż nie wytrzymało konstrukcje stalowe. No i ten dach się złożył. Całe molo zostanie wyłączone. No kąpielisko już ustaliłem, może być czynne. Eksperci będą teraz ustalać, dlaczego wybudowane 2 lata temu molo zawaliło się. Źle zgaszony papieros lub awaria instalacji elektrycznej to najbardziej prawdopodobne przyczyny kwietniowego pożaru paryskiej katedry Notre Dame, informuje francuska prokuratura. Śledczy wykluczyli, jak to określono, wątek przestępczy, czyli celowe podpalenie. Prokuratorzy podkreślają, że to na razie wstępne wyniki śledztwa, w którym przesłuchano około 100 osób. Dochodzenie wciąż nie wyjaśniło na 100% przyczyny pożaru paryskiej świątyni. Katedra zapaliła się w połowie kwietnia, spłonął dach, zawaliła się iglica i część stropu. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że zostanie odbudowana w ciągu 5 lat. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego potrącenia egzaminatora na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku. Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek. Podczas egzaminu 68-letnia kursantka wjechała w 35-letniego mężczyznę. Paulina Kurek. Jak powiedziała prokurator Barbara Drewniuk z prokuratury rejonowej w Rybniku, śledztwo jest na bardzo wczesnym etapie. Trwa gromadzenie materiału dowodowego, m.in. zeznań świadków, nagrań z kamer na terenie ośrodka i danych technicznych samochodu, który prowadziła 68-letnia kursantka. Prokuratura weźmie pod uwagę nie tylko zachowanie kobiety i przebieg jej szkolenia, ale także stan techniczny pojazdu i przebieg samego egzaminu. 68-latka nie usłyszała zarzutów, nie została także przesłuchana, nie pozwala na to jej stan psychiczny. 23 lipca poznamy nowego lidera brytyjskiej partii konserwatywnej. Na ten dzień wyznaczono wybory, wynika z oficjalnego harmonogramu. Między dwoma kandydatami na premiera zarysowała się wyraźna różnica co do daty Brexitu. 31 października to obecny termin zapisany w porozumieniu z Unią. Jeremy Hunt oświadczył, że członkostwo można na niedługo przedłużyć. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nazwisko nowego szefa ugrupowania powinniśmy poznać we wtorek, 23 lipca. Dzień później ostatnie Prime Minister's Questions, sesja cotygodniowych pytań posłów do Theresy May. Theresy May, która następnie uda się do Buckingham Palace i przekaże królowej Elżbiecie II informację o swojej rezygnacji. Wtedy nowy szef partii konserwatywnej stanie się też nowym premierem. Tymczasem Jeremy Hunt mówi, że chce być elastyczny w sprawie daty Brexitu. Odcina się od twardego kursu swego rywala. Ten ostateczny rzekomo termin jest fałszywy. My szybko dowiemy się, czy są szanse na umowę. Jeżeli nie,

I tak to się wszystko wczoraj zaczęło. Wczoraj wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Phil Collins tak rozpoczął swój koncert. Potem już było tylko lepiej. Pana Michała, jak widzę, jeszcze trzyma. Cały czas trzyma, ale dał czadu wczoraj Phil, prawda? Takie utwory, takie listy utworów, genialnego wykonania i show. Chyba nikt się nie spodziewał. Ja przynajmniej nie marzyłem nawet, że będzie aż taki ogień. Genialne, tak to wyglądało. Ranek małpa polskieradio.pl 71335, a także telefonicznie 227 trójek Piotr Łodej czeka przy telefonie. Gdyby Państwo byli na tym koncercie i chcieli się podzielić refleksjami, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Phil Collins będzie się pojawiał w poranku dziś do 9:00 na pewno. Kto był? Ten był. Aha, pan Michał napisał. Ale ogień. A propos ogień. Yeah. wczorajszych piekielnych upałach. Dziś troszkę chłodniej, ale taki motyw ognia muzyczny do siódmej będzie się pojawiał częściej. My byliśmy już dawno na koncercie Phila Collinsa w Christchurch, pisze słuchaczka właśnie z tego miasta. I to był luty i to był też straszny upał. No, wczoraj było bardzo gorąco na Stadionie Narodowym. Dach zamknięty, więc się troszkę gotowało. Chciałem tylko zauważyć, że młody Phil znakomicie dał sobie radę i że piękny, wzruszający, no chyba pożegnalny koncert to był. No i te dęciaki, kto był, to wie, o czym mówię. Dęciaki zrobiły robotę. Jak te trąbki grały, jak te puzony grały. Wszystko fantastyczne i rzeczywiście młody, bardzo młody Phil. No właściwie Nicholas, przecież Collins na bębnach poradził sobie znakomicie w tym kluczowym momencie, także jeszcze Państwu opowiemy. Zapraszamy do trójki. I co my dziś do dziewiątej robić będziemy i mówić, o czym będziemy. 18 minut po szóstej. Unia pod lupą się pojawi, to po 7.40. Sprawy budżetowe europejskie. Beata Płomecka zaprasza, połączymy się z Brukselą. Proszę posłuchać. 8.13 Salon Polityczny. Zaprasza Beata Michniewicz. Państwa gościem będzie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. A poza tym pojawi się słowo, które może niepokoić, mało, wzbudzać lęk nawet może. Rewizor. Dlaczego do nas rewizor? No coś dlaczego, Boże drogi, to taki los. Działa to w ten sposób, że GPS, który jest w tablecie, lokalizuje kontrolera i wskazuje pozycję przypisaną do mapy googlowskiej, która jest powiązana z mapą geodezyjną. O właśnie, rewizor. Taki system, tak się będzie nazywał. Rewizor jest wprowadzany gdzie, dlaczego, jak to będzie wyglądało. Proszę posłuchać za kilka minut więcej szczegółów. Projekt Tata 7.20, wakacje dopiero się rozkręcają. W weekend kolejni rodzice wyruszą w podróż z dziećmi. Planując wyjazd, dobrze jest wziąć pod uwagę zwyczaje dziecka. Na przykład, a może przede wszystkim te dotyczące snu. Szczególnie z tymi młodszymi dziećmi, które mają 2-3 drzemki albo czasem nawet więcej w ciągu dnia, obowiązuje zasada no po prostu takiego survivalu trochę. Trochę tak, może nawet przede wszystkim. 7.20, projekt Tata. Chwilę wcześniej spotkanie z doktorem Tomaszem. Gdyby słońce zgasło tak po prostu hop-siup z jakiegoś powodu, my się o tym dopiero dowiemy za 8,5 minuty. O właśnie, ale na razie niech nie gaśnie. Zapraszamy. 15 minut po 7, pytania z kosmosu. Przed 7 oczywiście kalendarz. Dzień dobry. Jaka pogoda w siedmiu śpiących, taka przez 7 tygodni po nich następujących. No taka prawda życiowa. Przed 7 Krzysztof Szub zda prawdę życiową Państwu przypomni. No tak jest już. I am the god of hellfire and I bring you fire. Imagine, imagine, now you've taki mały motyw ognia. Do siódmej nam się będzie przewijał. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakby słońce zgasło wtedy, co pan redaktor mówił, to akurat było w wiadomościach. O 6:30. Dziękuję bardzo. Tak, komisarz Przegroda, Szczegulasz. Rzeczywiście, choć sprawę przyciągnąłem i tak naprawdę to teraz to by było w prognozie pogody. Zapraszamy do trójki. Bo już 23 po szóstej. Koniec. Koniec z niezgłoszonymi do ewidencji budynkami i z brakami w urzędowej bazie danych. Urzędnicy w Grodzisku Mazowieckim wyposażą swoich kontrolerów w tablety, a te mają specjalne oprogramowanie działające online o jakże wdzięcznej nazwie rewizor. Przed takim inspektorem to się nic nie ukryje. Przyjechał urzędnik z poleceniem dokonania inspekcji całej gubernii, specjalnie zaś naszego powiatu. To jest mapka i ten budynek konkretny. Tak, i tu widzimy budynki i działki. Mamy na ekranie podkład bazy ewidencji gruntów i budynków ze starostwa powiatowego. Rafał Strzeszewski, zastępca skarbnika gminy Grodzisk Mazowiecki. Działa to w ten sposób, że GPS, który jest w tablecie, lokalizuje kontrolera i wskazuje pozycję przypisaną do mapy googlowskiej, która jest powiązana z mapą geodezyjną. Dlaczego do nas rewizor? No coś dlaczego, Boże drogi, to taki los widać. No, dotychczas Panu Bogu Najwyższemu dzięki dobierali się do innych miast, teraz na nas kolej przyszła. Sprawa jest dość poważna. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Mianowicie jesteśmy gminą, gdzie bardzo dużo się buduje nowych domów. Mamy duży napływ ludzi, którzy podjęli decyzję o sprowadzeniu się tutaj. Opanowanie tego w sensie porządkowania pewnych spraw, czyli na przykład, że mają umowy na śmieci, że są podłączeni do kanalizacji. Numer 5, ten pod schodami. Słucham pana. Biuro, atrament i papier. Kontrolerzy, którzy szli w teren, mieli przy sobie wydruki z baz podatkowych, gdzie były dane podatników. Teczki za sobą dźwigali. Tak, dokładnie. Pomyśleliśmy, że dobrze by było, gdyby kontroler miał przy sobie informacje online o danym domu, danej nieruchomości. Tutaj chodzi o to, żeby pozbierać dane. Łukasz Jachowicz, Rębacze.pl, które urząd powinien mieć i pozbierać je w sposób szybki, sprawny i elektroniczny, bez przepisywania. Mówicie panowie, że to jest ten rewizor, o Boże, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Bo jak mają nieodebrany budynek, to nie mogą się zameldować, a jak nie mogą się zameldować, to nie są płatnikiem podatku w gminie Grodzisk Mazowiecki. Formalnie nie istnieją. Martwe dusze. Te martwe dusze wcale nie jest tak, że nie korzystają z infrastruktury czy z tego, co my mamy, a my nie wiemy o tym, że oni tu funkcjonują, że oni tu żyją w ogóle i okazuje się, że mamy więcej 200 dzieci chętnych do naszych przedszkoli. Jesteśmy do tego nieprzygotowani. Można w szybki sposób zaznaczyć, czy dymi się z komina w taki sposób niewłaściwy, czyli taki czarny dym, czy jest nieporządek na posesji, czy jest tabliczka z numerem adresowym. Tu jest kilka elementów modyfikowalnych, które możemy przypisywać. Jednocześnie kontrolerzy chodząc po ulicach sprawdzają, czy w chodniku, czy w jezdni nie ma dziury. Również to zaznaczają. Czy nie biorą oni mnie za jakąś państwową figurę? Pytanie, czy ktoś mógłby mieć interes w zafałszowaniu danych rewizora, bo jeżeli ktoś mógłby mieć interes, żeby wrzucić fałszywe dane do systemu, to pewnie ten ktoś również znalazłby człowieka albo miałby samą umiejętności, żeby taki system złamać i wrzucić do niego fałszywe dane. No ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o wpisywanie danych o dziurach albo o tym, czy dany budynek jest już w ewidencji lokalnej, czy nie, to nie jest na tyle atrakcyjny cel, żeby ktoś celowo próbował tam wejść. Rewizor do nas jedzie. Z rewizorami z Grodziska Mazowieckiego spotkał się Tomasz Jeleński, który wykorzystał także w materiale fragment sztuki Teatru Polskiego Radia Rewizor z 1952 roku. 26 minut po szóstej. Pani Zuzanna przypomina też rewizora Teatru Telewizji z Tadeuszem Łomnickim. To 77 rok, sobie sprawdziłem szybko, w reżyserii Jerzego Gruzy. Znakomite. A 6:30 minęła. Skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Delegacja Polski oraz 6 innych państw opuściły obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To protest przeciwko przywróceniu Rosji pełnego prawa głosu w zgromadzeniu, które, jak mówi szef polskiej delegacji, poseł PiS Włodzimierz Bernacki, zdeprecjonowało swoje własne wcześniejsze rezolucje. Te rezolucje, które dotyczyły Abchazji, Osetii, dotyczyły terenów Ukrainy, czyli Krymu i Donbasu, ale również dotyczyły kwestii związanych z chociażby z TU 154, czy też z kwestiami już takimi jak MH17, czyli sprawa zestrzelenia holenderskiego samolotu. Oprócz Polski obrady Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy opuściły Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa i Słowacja, a przedwczoraj zrobiła to także Ukraina. Wczoraj padł nowy rekord czerwcowej temperatury w Polsce. W Radzyniu w województwie lubuskim zanotowano 38,2 stopnia. A dziś odpoczniemy od upałów, mówi Szymon Ogórek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wrócimy do temperatury na poziomie 20 kilku stopni Celsjusza w całej Polsce. Na wschodzie Polski to będzie 22 stopnie, na zachodzie 27 stopni. Upał wróci w niedzielę, termometry pokażą do 35 stopni. Prawdziwie afrykański upał panuje we Włoszech. Dziś w 6 miastach Półwyspu Apenińskiego, w tym w Rzymie i Florencji, obowiązywać będzie drugi czerwony stopień alarmu z powodu upałów. Jutro liczba miast, gdzie panować będą rekordowe temperatury do 42 stopni, wzrośnie do 16. Synoptycy podkreślają, że po raz pierwszy w dziejach włoskiej meteorologii w czerwcu zostanie zanotowany, a nawet przekroczony pułap 40 stopni. To był Serwis Trójki. No tak, my tu o upałach i za szybą pojawił się Michał Olszański w bardzo, ale to bardzo kolorowej koszuli. W kwiatki, zdaje się. W czwartek 38,2 nam dzisiaj nie grozi. W czwartek będzie na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. I tam przelotne opady deszczu. Na wschodzie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 22 do 27 stopni. Jak słyszeliśmy przed chwilą, chłodniej tylko na północy od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym telewizorze z takim dużym ekranem? Z dużym ekranem, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż! No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1790 zł! Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Aromatyczna kawa rozpuszczalna Chibo. 14,99 za opakowanie. A proszek do prania i kapsułki Ariel tylko 22,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Pierwszy mój duży koncert w życiu, miałam wtedy kilkanaście lat, byłam w gimnazjum, to był właśnie Genesis w Chorzowie. Wtedy tak strasznie padało i ta burza tak pięknie łączyła się z efektami dźwiękowymi. I to był w sumie chyba najważniejszy koncert mojego życia, między innymi dlatego, że był pierwszy. No i jak usłyszałam, że teraz w Warszawie będzie Phil Collins, no to stwierdziłam, idę. Natomiast jak usłyszałam, że będzie na Stadionie Narodowym, no to stwierdziłam, nie idę, bo szkoda sobie psuć atmosfery poprzez kiepski dźwięk. No jak dzisiaj słucham tych relacji, to po prostu płaczę, że nie poszłam, no. No tak, pewna niedoskonałość Stadionu Narodowego, Ale jednak warto było się wybrać. Proszę nie słuchać teraz następnych dwóch listów. Pierwszy od pana Tomka. Jak oni zapamiętują nuty i melodie tak długie i tak skomplikowane. Virtuos. To pan Tomek o wczorajszym koncercie, a jeszcze ktoś napisał Phil Collins cudowny, a zaśpiewał na siedząco. Mówił coś o nieudanej operacji. Ale szacunek. Rzeczywiście na samym początku koncertu Phil Collins bardzo ładnie po polsku. Troszkę z karteczki, ale zdecydowanie po polsku ładnie powiedział, że przepraszam, siedzi. Ale operacja pleców i jego stopa jest i tu użył bardzo polskiego jednego słowa, ja powiem tylko, że no nie działa tak jak trzeba. Siedzę w słońcu, mierzę świat karkołomnym pędem lat. W ustach krąży dymu smak, ja płonę, ja płonę, o ja płonę. Wchodzi człowiek, mówi mi, na ulicę gwałt krzyk. Idzie nowe, całe we krwi, ja płonę, o ja płonę. Z naftą, ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się, zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko jak wysadzę dymi swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak rozgrzaną ciągle, ciągle głowę mam. Zasypiam, czuję go, język ognia, który liże moją dłoń. Czasem z drogi zejdę w pol, wracam, widzę krok. Słucham jak o ścianę krok uderza, uderza, uderza. I chcecie wojny, a ja chcę żyć. Ja się nie chcę z nikim bić. Macie wszystko, nie mam nic. Ja płonę, ja płonę, ja płonę. Ja bez sensu tak beznadziejnie spalam się, zamiast ogrzać komuś dom, pozostawiam tylko czarną sadzę swąd. Przyjdź wieczorem, zobacz sam, jak ciągle, ciągle głowę mam. Gdy zasypiam, czuję go. Język ognia, który liże moją dłoń. Chcę być dobry, o tym wiem. Ale we mnie jeszcze płonie gniew. Chcę być dobry, o tym wiem. A więc muszę w sobie spalić cały gniew. O, eating. 2273, dzień dobry panu. To w takim razie, jeżeli w tak pięknych okolicznościach przyrody można wszystkich słuchaczy pozdrowić chłodno i ozięble, to to właśnie robię. Mua. Bardzo dziękujemy. Ozięble z odrobiną ironii. Tak to chyba było. Za 27, Krystian Hanke. To ja właśnie chciałem, dzień dobry, zapytać, jak to było. Bo dach był podobno zasunięty, tak? Tak, tak. Czyli tak nie mógł zaśpiewać I Wish It Would Rain Down. Ale zaśpiewał. No brawo. Ale nie. To zdaje się wynika z tego, że okoliczni mieszkańcy też nie bardzo chcą... Nie lubią Fila? To generalnie tam się odbywają koncerty od czasu do czasu. Nie każdy przepada. Choć niesłusznie, jak twierdzą niektórzy, że odbywają się tam koncerty, bo podobno akustykę miała lepsza ta burza w nocy nad Piasecznym niż ten co koncert. Co tam w prasie pan powie? A nic, tak trochę złośliwie zaczynam. W prasie, proszę pana, piękne zdjęcie, wizualizacja tego portu komunikacyjnego, który ma powstać. Lotnisko Baranów na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. I o tym, że centralny port zasie 300 milionów złotych z budżetu. Już został dokapitalizowany przez rząd ten port. Ma ta kwota pozwolić na rozkręcenie przygotowań do budowy lotniska oraz setek kilometrów nowych tras kolejowych i tak dalej, i tak dalej. No i można sobie to wszystko pooglądać, jak to będzie wyglądało. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda na zdjęciu, naprawdę. To mówię już zupełnie bez złośliwości. Nie o samolotach, a lokomotywie obok, że Morawiecki będzie lokomotywą na Śląsku. Znaczy jeszcze ze znakiem zapytania, w PiS toczy się gra o to, skąd w jesiennych wyborach parlamentarnych wystartuje premier. Faworytem są Katowice. Jak Katowice, to można by, że na przodku listy, może tak. No, ale to też zostawmy. Natomiast szeroko komentowany jest również wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Bez kary za segregację, pisze ten sam dziennik, przepis, na podstawie którego skazano drukarza z Łodzi, tego, który odmówił zlecenia wykonania roll-upu dla organizacji broniącej praw LGBT. Jest niezgodny z konstytucją, tak uznał Trybunał Konstytucyjny. Dwóch z pięciu sędziów złożyło zdanie odrębne. Tu gra się toczy o to, czy przedsiębiorca może odmówić wykonania usługi, czy nie. No i o to, czy można go za to karać. To komentowane także w naszym dzienniku, tutaj w tekście drukarz mógł odmówić. Dzieci też pojawiają się na pierwszych stronach. Psucie dzieci, o tym w naszym dzienniku. Rzeczy dotyczy gdańskich uczniów, którzy, jak twierdzi nasz dziennik, nie mogą spać spokojnie, bo miejscowy samorząd otworzył szeroką furtkę do seks edukacji w szkołach. O demograficznym alercie pisze nieco niżej, bo kryzys może być jeszcze większy niż sugerują oficjalne podawane dane, a w Gazecie Codziennej o tym, że Unia Europejska będzie szanowała tożsamość kulturową dzieci, gdy z jakiegoś powodu dziecko zostanie odebrane biologicznym rodzicom. Rodzina zastępcza, do której trafi, będzie z nim tożsama kulturowo, między innymi pod względem języka oraz wyznania religijnego. Takie przepisy będą obowiązywały we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Ich pomysłodawcą było Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, które przez ponad 2 lata negocjowało na forum wspólnoty te przepisy. Nowelizacja prawa będzie miała wpływ na los milionów dzieci w Europie, pisze Gazeta Polska Codziennie. Nieco niżej o tym, że Polska wciąż rozwija się dynamicznie, podczas gdy inne gospodarki się zwijają, ale przedsiębiorcy, którzy napędzają też tę koniunkturę, nie są zadowoleni. No wiadomo, składki ZUS, temat gorący od wczoraj, skok PiS na składki i 5 miliardów złotych. Gazeta Wyborcza w ten sposób to komentuje. Kaczyński chce, aby wybory odbyły się jak najszybciej, najlepiej w październiku. Po nich zacznie się dokręcanie śruby najpierw bogatym, dodatkowe składki zapłacą firmy i pracownicy, pisze ten dziennik w swoim wydaniu. Dziś więcej o tym także, dziś w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej, jak poprawić składki ZUS. No i tutaj przypomnienie, że prawie półtora miliona osób prowadzących działalność gospodarczą w przyszłym roku zapłaci rekordowo wysokie składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nawet 1434,74 zł miesięcznie, czyli prawie 120 zł więcej niż obecnie. Tymczasem PiS kusi młodych, czytamy niżej. Rządząca partia szykuje kolejne, oprócz zwolnień z PIT, propozycje dla młodych wyborców. Mają ułatwić życie. Strategowie partii są przekonani, że to grupa, w której można wygrać jesienią mimo liberalizmu światopoglądowego wyborców najmłodszego pokolenia. Czytamy Rzeczpospolitej dziś na ten temat. Polska-Litwa, nowe otwarcie, stosunki Wilna z Warszawą mają się poprawić, nowy litewski prezydent chce to zmienić, także dziś w Rzeczpospolitej, ale wracając jeszcze do Gazety Niewyborczej, na pierwszej stronie dziś czytamy o nowym pomyśle opozycji, a właściwie Platformy Obywatelskiej na media publiczne. Państwowy holding radiowo-telewizyjny zamiast obecnych spółek TVP, Polskiego Radia i Ośrodków Regionalnych, abonament do likwidacji, finansowanie z budżetu. Ja tylko przypomnę, że Platforma rządziła 8 lat, w tej sprawie nic nie uczyniła. Tu postawię kropkę, natomiast jeśli chodzi o Puls Biznesu, dziś ciekawy tekst zatytułowany Kwadratura plastikowego koła. Plastik może być bardziej eko niż szkło, ale konsumenci go nie chcą. Handel natomiast nie chce drogich zamienników. Taki tekst dziś w Pulsie Biznesu, a w Gazecie Wyborczej o tym, że Afryka daje przykład światu, jak walczyć z plastikiem. Już 31 państw Afryki Subsaharyjskiej zakazuje używania, sprzedaży bądź rozdawania plastikowych torebek. Unia Europejska i Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki pozostają daleko w tyle, czytamy w tym tekście. No i jeszcze tabloidy. Tu kolejny odcinek serialu, a właściwie to nie serial, a film, ale zrobił nam się serial. Patryk Wega jesienią pokaże swój nowy obraz. Wega chce zniszczyć Macierewicza, tytułuje dziś Fakt na pierwszej stronie. I publikuje zdjęcia Janusz Habior, Antoni Królikowski, czyli wiadomo o jakich polityków chodzi. Tego jeszcze nie było, Fakt dotarł do zdjęć, tak widzimy. A już zupełnie prawdziwy Janusz Korwin-Mikke na wakacjach na okładce Super Expressu. Tymczasem w przeglądzie sportowym Mike Tyson specjalnie dla przeglądu udziela wywiadu, w którym na przykład mówi o tym, że Polak został skrzywdzony. Legenda światowego boksu opowiada o walce głowacki Bridis, ale także porażce Antoniego Joshua i swoich życiowych prawdach. Tak? Tak orzeczę Mike. Dziś w przeglądzie sportowym więcej. W kapturku na głowie. No jak zwykle. Dodajmy jeszcze, że na rynku także dziś nowy numer Gościa Niedzielnego. Wakacyjny temat, ale bardzo ważny. Nie bądź taki ważny, odpocznij, apeluje Gość Niedzielny. Zanim odpoczniesz wiecznie, pomyśl o odpoczynku doczesnym. Niech służy wiecznemu. Czytamy, odpoczynek jest nie tylko prawem, ale też moralnym obowiązkiem. Podkreślę człowieka, aby odpocząć tak jak chce Bóg, trzeba wiary. Czytamy w tym numerze. No i ten numer już dziś także do kupienia w kioskach. To poranna prasa i jeden tygodnik. Krystian Hanke, dziękujemy. 227 trójek. Nie wiem, czy ktoś o tym mówił, bo trochę mi się przytnęło, ale wczoraj w Warszawie to nie tylko Phil Collins. Szczególnie ważne dla słuchaczy trójki, ale wczoraj pierwszy z dwóch koncertów King Crimson w Teatrze Roma i również działo się z okazji swojej 50-lecia. Zagrali pierwszy koncert i było super. A bardzo dziękujemy, że pan także przypomniał. Za 13 minut będzie 7. Mówią, płonie stodoła, płonie aż strach, aż kurzy się z niej. Trzeszczy wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco wrze, hej, pobiegnij tam, to nie szkoda czasu, bo stodoła płonie, a w niej ludzie jacyś są. Sołtys chyba już zwołał, prawie pusi, pomagaj i ty. Płonie stodoła, a na trwa, więc myślę, a nie. Hey. Dlaczego właśnie ja miałbym brać dudy w mnie? Hej, hej. Chwytam wiatro, więc dzwonię, biegnę do tchu i widzę tam, co płoną oczy jest kronie. Pan chyba se sto. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bal, tak czyłem i ja. Wszystko dookoła, ściany i dach. Gorąco rzekej. Do sądy swoją córkę za mąż dzisiaj dał. Do żonki pali się pan młody chłop na schwał. Zbrakło miejsca w mieszkaniu, ojciec i też ugościć chciał, wieś. Swojej stodole zrobił bar. tańczyłem i jak tak mogą płonąć stodoły każdego dnia. Czesław Niemen na poranku. Zawsze i z przyjemnością. Za 10 siódma. Urywki z kalendarza. No właśnie, co tam panie w kalendarzu? Opowiem nam o tym wszystkim. W czwartek rano Krzysztof Szubzda. Dziś 27 czerwca. Niemcy obchodzą Dzień Siedmiu Śpiących. Bardzo ważna data w niemieckiej ludowej prognostyce pogodowej. Powiadają niemieccy górale, i spróbuję to przetłumaczyć tak, żeby oddać nie tylko rym, ale też charakter niemieckiego folkloru. Jaka pogoda w siedmiu śpiących, taka przez 7 tygodni po nich następujących. No, mam nadzieję, że się udało. Niech teraz państwo uważnie wyjrzą przez okno i zaplanują wakacje, bo w Polsce nie czcimy siedmiu śpiących i dlatego wakacyjna pogoda ciągle nam płata figle. To znaczy, był w Warszawie kiedyś pomnik 4 śpiących, ale nie wróżyli pogody, właściwie niczego dobrego nie wróżyli, więc ich zlikwidowano. Poza tym imieninowo kłaniamy się dziś Cyrylom i Benwenutom, a urodzinowo Bogusławowi Lindzie, który urodził się równo 67 lat temu w Toruniu. Dodać należy, że ziemia toruńska wydała wielu innych znakomitych Polaków, Mikołaja Kopernika, Tonego Halika. To takie wyjaśnienie dla młodszych słuchaczy. Mikołaj Kopernik to ten, który wstrzymał słońce i ruszył ziemię, a Tony Halik wyruszył w obce ziemię, czyli taki dawny Wojciech Cejrowski. A właśnie, Wojciech Cejrowski też urodził się 27 czerwca, 55 lat temu, no ale nie w Toruniu. Ale kłaniamy się urodzinowo. Nie w Toruniu, ale 27 czerwca urodził się też jedyny polski laureat 2 Oscarów, operator filmowy Janusz Kamiński. Kłaniamy się jak najbardziej. Mistrza kamery wydało na świat dolnośląskie miasteczko Ziębice. Też urodzajna ziemia. Stamtąd pochodzi i Edyta Górniak, i mistrz olimpijski Marian Kasprzyk. Warto zapamiętać to miasteczko i wpisywać na Z w państwach i miastach zamiast oczywistego Zamościa albo Zielonej Góry. Natomiast zamiast banalnej, oklepanej Danii możecie państwo wpisywać na D od dzisiaj Djibouti. Poznajcie tę małą afrykańską republikę, która właśnie dziś obchodzi Święto Niepodległości. Zdaję sobie sprawę, że nikogo w Polsce nie obchodzi, co obchodzą w Djibouti, więc żeby państwa troszeczkę obeszło, postanowiłem poszukać jakichś związków polsko-dżibutańskich. Nie jest ich zbyt dużo, bo ani Wojciech Cejrowski nie dotarł tam z wyprawą, ani Edyta Górniak z koncertem, ale coś znalazłem. Otóż miastem partnerskim stolicy Djibouti, która nazywa się Djibouti, jest stara meksykańska metropolia La Paz, która jest miastem partnerskim Słubic. I to jest właśnie to ogniwo przyjaźni i współpracy polsko-dżibutańskiej, dzięki któremu możemy dziś razem świętować Dzień Niepodległości. No chyba, że ktoś uważa, że to trochę naciągane, to mamy dziś jeszcze Światowy Dzień Rybołówstwa. Też można uczcić jakimś karmazynem po dżibutańsku. Djibouti. Kłaniamy się i wszystkiego dobrego oczywiście życzymy. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. To Krzysztof Szubzda, a ja przypominam państwu, że to już jutro. Jutro rozpoczyna się Lato z Radiem Festiwal w Zakopanem. No i wystąpią tam, wystąpią oczywiście, a w całym cyklu wystąpią także ci, którzy wystąpią teraz. Czyli Fisz, Emadę i Tworzywo. Ciemno, jakby nie było lata. Nie mam za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Stracicie bliscy, a tak obcy jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie,

Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko 28 czerwca przy zakupach innych artykułów za minimum 100 zł pyszne i soczyste arbuzy luzem tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland. Na dobry tydzień. Uwaga! Korzystne zmiany w alimentach. Sprawdź, ile będą wynosić natychmiastowe alimenty, jak zmieni się kryterium dochodowe, co grozi dłużnikom alimentacyjnym,